أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين. اس کا عنوان لکھا ہوا ہے دعائے ولد. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے. یہ ذرا مہربانی کرو سورت کے شروع میں آ جاؤ. اس سورت کے اندر ملائکہ کی عاجزی، جنات کی عاجزی اور انبیاء علیہ السلام کی عاجزی کا بیان ہے. والصافات صفاً، اسے عجز ملائکہ کا حال بیان کیا. آگے آ جاؤ. وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَغَيْرَ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ. یہ ساری جو آیات ہیں یہ جنات کا حال، ان کو تو انگارے لگ رہے ہیں، وہ کیسے شفیع غالب ہیں. اس کے بعد وَلَقَدْ نَادَانَا نُوح، اس سے انبیاء علیہ السلام کے حالات شروع کیے. پہلا قصہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، اور دوسرا قصہ ان من شیعتہ لابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ. دیکھو اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں، جو خود مانگ رہا ہے تمہارا شفیع غالب کیسے بن گیا. رب هب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار عطا فرما مجھ کو نیکوکاروں میں سے، یعنی نیک لڑکا عطا فرما. عنوان اگر احباب کو یاد ہے جن کو قرآن پڑھانے کا شوق ہے، مسلک الانبیاء، اشارہ لکھنا ہے حاشیے پر، بھول جاؤ گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا اللہ سے مانگا. قربانی کے موقع پر میں یہ مسئلہ بیان کیا کرتا ہوں اور آپ نے بھی کرنا ہے. کیسے؟ مسئلہ تو سنو، انشاءاللہ پہلے کہہ دیا. مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہم جو قربانیاں کرتے ہیں یہ کیا ہیں، حقیقت کیا ہے، راز کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کا عمل ہے. تو میں یوں سنایا کرتا ہوں کہ قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم والا، اور قربانی والا عمل قبول اس بندے کا ہوگا جس کا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہوا. یہ خالی جگہ پر کرو نا بیٹا، باقی تھاؤ، یہ خالی جگہ پر کرو. یاسین کس بندے کا قبول ہوگا جس کا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہو. عقیدہ حضرت ابراہیم والا نہیں ہے تو قربانی کرنے کی تکلیف نہ کریں. رب هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم. اجابت دعا، ہم نے دعا قبول کر لی، بس خوشخبری دے دی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک لڑکے کی. کون سا لڑکا؟ حلیم، حوصلے والا، تحمل والا لڑکا. فلما بلغ معه السعی، جبکہ دلیل علم، عنوان کیا لکھا ہے؟ دلیل علم. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علم کی دلیل، حوصلے کی دلیل. جبکہ پہنچ گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام ماہ سایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے دوڑنے کو، ساتھ دوڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں. قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا، اے میرے لخت جگر، پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اصبح کا، یقیناً میں دیکھ رہا ہوں نیند کے اندر، خواب کے اندر، انی اصبح کا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں بے امر الہی. بے نیچے لکھا ہے. فانظر، پس سوچ تو، ماذا ترا، کیا رائے تو دیتا ہے، تیری کیا رائے ہے. قال یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں اے میرے پیارے ابا، اے میرے پیارے ابا. وہ فرما رہے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. ان کا جواب اے میرے پیارے ابا، کیا ہی محبت بھرا انداز ہوگا. افل ما تؤمر، کیجئے جو آپ حکم کیے جا رہے ہیں، کیجئے جو حکم کیے جا رہے ہیں. خیال مولانا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب پائیں گے مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے. میں ذرا ترجمہ کر لوں پھر چند باتیں عرض کرتے ہیں. فلما اسلما، جب کے دونوں منقاد ہوئے ہیں، دونوں جھک گئے اللہ کریم کے حکم کے آگے ہے. اسلما، حضرت ابراہیم علیہ السلام خنجر چلانے کے لیے تیار، اور حضرت اسماعیل گلا کٹوانے کے لیے تیار ہو گیا. دونوں جھک گئے اللہ کے حکم کے آگے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، لٹایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو. لِلْجَبِينَ، اس کو جبین کہتے ہیں، اوپر آپ کے پاس جملہ لکھا ہوا ہے جبین کا معنی جبہ نہیں, جبین کا معنی یہ جبہ ہے مولانا, یہ دیکھو یہ دیکھو, ایسے نہیں سمجھ آئے گا, یہ جبہ ہے یہ جبین ہے یہ جبین ہے. تو انسان کا جبہ ایک ہوتا ہے اور جبینیں دو. دیکھو جبین کا معنی جبہ نہیں, یہ جگہ نہیں, یہ جبہ نہیں بلکہ محاورہ لل جبہ تے جبینان, جبہ کی دو جبینیں ہوتی, یہ دیکھنا عاقل یہ جبہ ہے اس کی دو جبینیں ہیں, لل جبہ تے جبینان جبہ کی دو جبینیں ہوتی ہیں. تو معلوم ہوا پڑھو کہ جبہ سے مراد ماتا ہوتا ہے اور جبین جانب کو کہتے ہیں, اور اس جگہ جبین کا لفظ ہے جو کہ ماتھے پر اطلاق نہیں ہوتا. وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ, پکارا ہم نے ان کو, ہم نے آواز دے دی, ان تفسیریا کون کیسے ندا کی, کون سی آواز دی ہے, یا ابراہیم قد صدق در رویا, تاکہ سچ کر دکھایا آپ نے خواب, خواب سچا کر دکھایا. نیچے لکھا ہے اب یہ حکم منسوخ ہے اس کو چھوڑ دو. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں دل سے نیکی کرنے والوں کو, اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو, بھاری حکم دے کر. كَذَلِكَ کے نیچے کیا لکھا ہے, اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ, یقیناً یہ البتہ وہ امتحان تھا کھلم کھلا. مانا بلاء المبین کا جملہ کہاں لکھو گے, بلاء المبین کا کہاں لکھو گے, برائے امتیاز مخلص اور غیر مخلص. امتحان کیوں تھا, برائے امتیاز مخلص اور غیر مخلص. مخلص کون ہے غیر مخلص کون ہے, ہم نے فرق کرنا تھا. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, حاشیے سارے پڑھتے ہیں ذرا میں رکوع تک پہنچ جاؤں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور بدلے میں دے دیا ہم نے اس کے جانور عظیم, بڑا بڑا جانور دے دیا. اوپر لکھا ہوا ہے عظیم الجثہ والقیمہ, پڑھ رہے ہو, اگر معمولی دمبا تھا اور عظیم القدر اگر جنت کا تھا. ساری باتیں سمجھاتا ہوں. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور چھوڑ دی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پچھلوں میں, کیا چیز چھوڑ دی, سلام ان, یہ دعا یہ بات چھوڑ دی, سلام ان علی ابراہیم, کہ سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر, کیا مطلب, بعد میں آنے والے حضرت ابراہیم پر سلام بھیجتے رہیں گے, ایک معنی. دوسرا قول میں نے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا لکھوایا تھا, پیچھے دیکھو گے تو یاد آئے گا حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں, سلام علی نوح فی العالمین ترکنا علیہ فی الآخرین, سلام علی نوح فی العالمین, بعین ہی وہی حاشیہ اس مقام کا ہے. پڑھو اس حاشیے کو, اللہ آپ کو پڑھانے کی توفیق دے. قیامت تک, مولوی زید پڑھو, قیامت تک نوح علیہ السلام کی یادگار بنا دی ہے اللہ نے اپنی رحمت سے, طوفان سے سلامت رکھا. ٹھیک ہے, یہ بات, یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا ہوگی خیال. فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ, ہم نے یہ بات پچھلوں میں چھوڑ دی, پچھلوں کے اندر یہ بات یادگار بن گئی کہ حضرت ابراہیم کو بھی سلامتیوں سے اللہ نے نوازا تھا. اب دیکھو آگ میں سے اللہ کریم نے بچایا. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اسی طرح یہ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے, خیال کرنا دونوں کے بارے میں, حضرت نوح کے بارے میں, حضرت ابراہیم کے بارے میں. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ, یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے کامل ایماندار بندوں میں سے تھے. المومنین کامل ایماندار. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ, خوشخبری دی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, کس کی, اسحاق علیہ السلام کی, وہ کون تھے, نبی تھے. مِنَ الصَّالِحِينَ, صالحین تو چوتھا درجہ ہے مولانا, حضرت اللہ سے مِنَ الصَّالِحِينَ, اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے تھے. حضرت اسحاق اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے تھے، نبی سے اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے. وبارکنا علیہ وعلیٰ اسحاق، ہم نے برکتیں رکھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برکتوں سے مالا مال کر دیا، ہم نے برکتیں ڈالی حضرت ابراہیم پر، حضرت اسحاق پر. ومن ذریتہما محسن، کچھ ان دونوں کی اولاد میں سے اخلاص سے نیکی کرنے والے ہیں. وظالم لنفس ہی مبین، اور ظلم کرنے والے ہیں کچھ صاف صاف، لیکن کس پر؟ لنفس ہی، اپنے نفس کے لیے. حاشی ہم نے چند پڑھنے ہیں. ایک تو میں آپ کو چھوٹی سی یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، الفاظ کیا ہیں؟ فلما بالغ ماہ سایا، جب حضرت اسماعیل چلنے پھرنے دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچ گئے. مولانا میری طرف دیکھو، مہربانی کرو، بچہ جب بالکل چھوٹا ہو تو اس وقت والدہ کا پیار زیادہ ہوتا ہے. کس کا؟ آپ کو یہ بات یاد نہیں رہی ہے، میں نے سورۃ حج میں عرض کی تھی، کھولو. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. یہاں پر میں نے جملہ عرض کیا تھا جو ساتھی ابتدا میں تھے، کہ باپ کی نسبت والدہ کی محبت بیٹے سے زیادہ ہوتی ہے، اور نمبر دو، جب بیٹا دودھ پینے والا ہو تو اس وقت محبت اور زیادہ ہوتی ہے. یہ بات عرض کی تھی. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، ایک بچہ اور پھر دودھ پینے والا، اور جو جو بچہ بڑا ہوتا جائے، جب بڑی عمر کو پہنچ جائے، اب والد کا پیار زیادہ ہوتا ہے. دیکھو، اب والدہ کہے کام ہی نہیں کرنے دیتا مجھے، کبھی ادھر ہاتھ مارتا ہے، کبھی یہ برتن توڑ دیے، لے جاؤ اس کو سیر کراؤ. اب والد ہاتھ پکڑتا ہے، چل بیٹے چھوڑ اما کو، آ میرے ساتھ چل. باقر تے کو پتا ہے، اسے سر نیچے کر کے بیٹھا ہے، اس کی سانس ہی پیدا نہیں ہوئی، اس کو کیا پتا. بچہ بڑا ہوا کھیل، اس وقت پیار کس کا زیادہ ہوتا ہے؟ چپ کر گئے ہو، کہتا ہے چھوڑ اما کو میرے ساتھ، آ تجھے سیر کراؤں، ہاتھ سے پکڑ کر لے جا رہا ہے. اب حضرت اسماعیل کی عمر کون سی تھی؟ فلما بالغ ماہ سایا، والد کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اشارہ کر دیا قرآن نے، اس وقت والد کا پیار زیادہ تھا. اس نے پیار کے باوجود ذبح کے لیے تیار ہو جانا، یہ بہت بڑا کمال ہے. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ کیا سمجھ آیا؟ انی ارا فی المنام، خواب میں میں نے دیکھا ہے. خواب سونے والوں کو آتے ہیں کہ جاگنے والوں کو؟ جلدی بولو مولانا، کن کو آتے ہیں؟ سونے والوں کو خواب آتے ہیں. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے خواب لکھا ہے، خواب سنو. فرماتے ہیں ایک مرید نے پیر صاحب سے کہا، حضرات کیا بات ہے؟ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، رات کو میں سویا، نیند کے اندر میں نے خواب دیکھا. حضرت صاحب نے پوچھا کیا خواب دیکھا ہے؟ جی میری انگلیوں پر گندگی لگی ہوئی ہے اور آپ کی انگلیوں پر شہد لگا ہوا ہے. خواب دیکھا؟ اس نے کہا دیکھا نا، ہم پوچھی ہوئی سرکار ہیں، ہم تو بہت بڑی چیز ہے، تم گناہگار ہو، دنیا دار ہو، گندے، تمہیں کیا؟ ہاں دیکھو، میری انگلیوں پر شہد لگا ہوا تھا، تمہاری انگلیوں پر گندگی لگی ہوئی تھی، ہم پوچھی ہوئی سرکار ہیں. اس نے کہا حضرت ابھی خواب پورا نہیں ہوا، آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں، میری آپ چاٹ رہے ہیں. تو خواب کن کو آتا ہے؟ سونے والوں کو آتا ہے. میں سویا تو خواب آیا. مولانا حضرت ابراہیم علیہ انا بات کر رہا تھا، انی ارا فی المنام انی اصبح، خواب کن کو آتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے تو خواب آیا. حضرت ابراہیم سوئے تو خواب، سورت کہف یاد ہے، جو سو جائے اپنا پتہ بھی نہیں ہوتا، سارے جہان کا پتہ کیسے لگ سکتا ہے؟ اللہ کس وقت سوتا ہے؟ لا تاخذہ، اللہ سونے سے پاک، ریتڑی شریف، بڑنگا شریف، اللہ ان سے پاک، فرق ہے. آگے چلو، موٹی سی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے اپنی درسی کتابوں کے اندر بھی یہ روایت پڑھی ہوگی، فقہ کے اندر ذکر ہوتا ہے اس کا. آپ فرماتے ہیں، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمسن يده في الإناء، آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ جاگے تو اپنے ہاتھ برتن میں نہ ڈالے، اللہ کے محبوب کیوں؟ دھوئے پھر برتن میں ڈالے، فإنہ لا یدری أین بات یدہ، سونے والے کو یہ پتہ نہیں ہوتا میرے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، ہاتھ پاک ہے پلیت ہے، سونے والے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ آمنہ کے لال سمجھا گئے، جو سو جائے وہ عالم الغیب۔ اچھا خواب آیا، انی اذبحک، اس کا جملہ لکھا ہوگا، ذابحن نہیں کہا، لکھا ہے جملہ؟ واہ بھائی وہ لکھو، بسم اللہ بسم اللہ، ویل ذابحن نہیں کہا بلکہ اذبحک، اشارہ ہے کہ تجھے ضرور ذبح کروں گا۔ ایک اور آپ کے پاس جملہ لکھا ہوگا، خواب میں حکم کی حکمت کیا تھی؟ مولانا کیا لکھا؟ خواب میں تاکہ فرما برداری زیادہ ظاہر ہو کہ اسے صرف خیال نہیں سمجھا اور اتنے بڑے کام پر آمادہ ہو گئے۔ ایک اور قرآن کا انداز، قال یا ابتی فعل ما تؤمر، ابا جان پیارے میرے ابا جان کیجئے جو آپ حکم دیے جا رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے پیغمبر کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوا کرتا ہے۔ مولانا اللہ آپ کو توفیق دے، جنہوں نے پڑھی ہے اللہ ان کو پڑھانے کی توفیق دے بخاری شریف، اور جنہوں نے نہیں پڑھی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بخاری شریف میں لفظ ہے رؤیا الانبیاء وحی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں انبیاء کے خواب اللہ کی وحی ہوا کرتے ہیں، پیغمبر کا خواب بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ خواب کو امر الہی سے تعبیر کیا جا رہا ہے، غور کرو جملے پر، یا ابا قف الما تو عمر، خواب کو کس سے تعبیر کیا جا رہا ہے؟ امر الہی سے۔ ایک اور حاشیہ آپ کے پاس لکھا ہوگا، اسماعیل علیہ السلام بچے نہیں تھے، بچے بڑے تھے، بڑے اتنے بھی نہیں تھے کہ آپ بوڑھا سمجھ لیں، نہ۔ نمبر ایک، اس کی دلیل، بچے سے مشورہ نہیں لیا جاتا، اسے حکم دیا جاتا ہے۔ نمبر دو، بچہ چھوٹا ہو تو اس قسم کا جواب نہیں دے سکتا، افعل ما تومر، ابا جلدی کیجئے، ذبح نہیں کہا اسبا ذبح کرو، نہ افعل جلدی کرو۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، یہ جو انداز بتا رہا ہے کہ بچے نہیں تھے۔ نمبر تین، اسبا کے بجائے افعل کہا، ابا جان جلدی کیجئے، یوں نہیں کہ ذبح کیجئے، جلدی دیر کیوں کر رہے ہو، ایسا نہ حکم بدل جائے، جلدی کرو۔ نمبر چار، خواب کو امر الہی سے تعبیر کر رہے ہیں، افعل ما تو امر، اور انشاءاللہ صابرن، نہ اس کے بعد انشاءاللہ من الصابرین، اللہ اگر اللہ نے چاہا مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، کیا مطلب؟ صبر کرنے میں اکیلا نہیں ہوں، اور بھی ہیں، ان میں میرا نام بھی شامل ہو جائے گا۔ یہ عاجزی کا انداز ہے۔ یہ سارے اشارات ہیں کہ بچے نہیں تھے، تقریباً 13-14 سال کی عمر ہوگی۔ اچھا ایک اور آپ کے بعد حاشیہ لکھا ہوگا، وفدینہ بذبح عظیم، فا کے بعد با ہو تو مانا قربان ہونا، یہ لکھا ہے، اور کیا جملہ لکھا؟ قربانی کرنے والے حضرت ابراہیم، پڑھو تو صحیح مولانا، قربانی کرنے والے حضرت ابراہیم اور قربان ہونے والے حضرت اسماعیل بھی بے عیب تھے۔ کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ قربانی کون کرے؟ پڑھو تو صحیح جملہ، قربانی وہ کرے جو شخص، کیا مطلب؟ اس کا عقیدہ بے عیب ہو، مشرک کو قربانی کا ثواب نہیں ملتا۔ اور قربانی جن کی جانے والی تھی حضرت اسماعیل بے عیب تھے، اشارہ کر دیا جس کو تم لٹانے لگے ہو وہ جانور بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ اور کیا لکھا؟ کا دمبا بھی بے عیب۔ اچھا مولانا اور کیا حاشیہ لکھا؟ ایک طرح قانون ہے کہ جنت کی چیزوں پر تو فنا نہیں آئے گی، اگر یہ جنت سے آیا تھا تو ذبح کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنت کی چیزوں پر واقعی فنا نہیں آئے گی جب تک جنت میں رہیں، جب یہ دنیا میں آ گیا تو قانون دنیا والا لگے گا، کل من علیہا فان۔ ایک اور بات، اور کیا لکھوایا؟ بس مولانا آپ کے پاس ایک جملہ لکھا ہوا ہے، عظیم الجثہ، میں اس کو الگ الگ کر کے بیان کرتا ہوں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ عظیم الْجُثَّةِ عظیم الْقِيمَةِ عظیم الْقَدْرِ. عظیم الجثہ عظیم القیمہ عظیم القدر. عظیم الجثہ جسم بڑا اور عظیم القیمہ قیمت زیادہ. اور اگر جنت سے آیا تھا تو پھر عظیم القدر بہت عزت اور مقام والا. ٹھیک مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ ایک اور مسئلہ سبحان اللہ. حضرت میری طرف دیکھنا آگے تقریروں میں سنانا. اب آپ ذرا سین حاضر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا چاہتے تھے کہ میرا بیٹا ذبح ہو یا نہ ہو؟ حضرت ابراہیم کیا چاہتے تھے؟ بیٹا ذبح. مسئلہ بری کیا ہے خیال سے سننا. اچھا ذبح ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ کہ کس کی مرضی نہیں تھی؟ اللہ کی. تو مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ وسیم کے مردی ابراہیم علیہ السلام پیغمبر کی نہیں چلتی، مردی کس کی چلتی ہے؟ ایک اور فرق ذرا سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جس کی عمر 17 ماہ ہے، ابراہیم جس کا آپ نے نام رکھا تھا، آپ کے ہاتھوں میں جھولی میں جان دے رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے. حضرت عبد الرحمان نے کہا حضرت آپ رو رہے ہیں. فرمایا القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما یرضی ربنا. عبد الرحمان آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل میں بڑا غم ہے، زبان سے وہ بات کروں گا جس سے اللہ راضی ہو جائے. بیٹے کو دیکھا، دیکھ کر فرمایا انا بے فراقے کا لمحزونون یا ابراہیم، میرے بیٹے ابراہیم مجھے تیری جدائی کا غم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میرا بیٹا فوت نہ ہو، اور تو کرو آپ کیا چاہتے تھے؟ بیٹا فوت، اور حضرت ابراہیم چاہتے تھے بیٹا نہ بچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے بیٹا بچ جائے. دوہراؤ، حضرت ابراہیم کیا چاہتے تھے؟ بیٹا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے؟ بیٹا. وہاں اللہ نے بچایا، وہاں اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ نے بیٹا. بولا نا راز کیا ہے؟ ایک تو راز یہ ہے حضرت اسماعیل کو اللہ نے بچایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام والسلام کی پشت میں سے آمنہ کے لال کو پیدا کرنا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان من بعدی نبی العاش ابراہیم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگو اگر میرے بعد اللہ نے کوئی نیا نبی بنانا ہوتا، اللہ میرے بیٹے ابراہیم کو زندہ رکھتا، اسی کو اللہ نبی بناتا. میرے بیٹے ابراہیم کو فوت کر کے اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، میرے بعد اللہ نیا نبی نہیں بنائے گا. آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات سے کون سا مسئلہ سمجھ آیا؟ ختم نبوت. کون سا مسئلہ؟ حاشیہ لکھو جی. ذبیح اسماعیل علیہ السلام تھے، مولانا یہ بات ذہن نشین رکھنا کہ یہودی جو ہیں یہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق کو مانتے ہیں، حالانکہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل ہیں. اس کے دلائل لکھ لو. نمبر ایک، ان کے بعد حضرت اسحاق کی خوشخبری ملی. اب ذرا ساتھ ساتھ سمجھتے بھی جاؤ. وبشر نہ ہو بے اسحاق نبی من الصالحین. دیکھو حضرت اسماعیل کے واقعے کے بعد ان کی خوشخبری مل رہی ہے. نمبر دو لکھو، پوتے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری کیوں دی گئی؟ سورۃ ہود کے اندر حوالہ ہے، 12واں پارہ. سورت کا نام لکھو لو، سورۃ ہود. یہ آیت نمبر 71. کیا جملہ عرض کیا؟ پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری. اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہوتے. مولانا دیکھو میری طرف، میں جملہ سمجھا دوں، قیمتی بات ہے، جب گفتگو ہوگی پھر انشاءاللہ کام آئے گی یہ بات. اللہ کریم نے حضرت اسحاق کے ساتھ حضرت یعقوب کی خوشخبری بھی دے دی تھی. مولانا اللہ کو بیٹا اسحاق دے گا اور اسحاق کے بعد پوتا یعقوب بھی دے گا، یہ بڑا ہوگا شادی کرے گا اس کا بیٹا پیدا ہوگا یعقوب علیہ السلام. اب دیکھو اب جب حضرت ابراہیم کو میں نے جملہ لکھوایا اس کو سمجھا رہا ہوں, دیکھنا میری طرف نیچے نہیں مہربانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے بتا دیا تھا کہ حضرت اسحاق کا بھی بیٹا پیدا ہوگا یعقوب آپ کا پوتا, یہ کب اللہ نے بتایا تھا؟ جب حضرت اسحاق کی خوشخبری ملی تھی. اب غور, اب اگر حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے ہو جائیں 14-15 سال کے, 12-13 سال کی مثال کے طور پر, اللہ کہے ان کو ذبح کرو, خواب میں اللہ بتا دے, اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہو کہ اس کا تو آگے بیٹا بھی ہونا ہے یعقوب علیہ السلام پوتا, تو پھر کیا خیال ہے شک پڑ سکتا تھا کہ نہیں کہ جب اس کا پوتا پیدا ہونا ہے یہ تو زندہ رہے گا, یہ تو زندہ, اس کو سمجھو نا بات کو, یہ تو زندہ, جب اللہ نے پہلے بتا دیا کہ پوتا بھی ہونا ہے, اب اللہ کہہ رہے کہ اس کو ذبح کرو, تو پھر یہ تو پہلے سے پتا تھا اس کا پوتا ہونا, اس نے ذبح تو ہونا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا تو آگے بیٹا پیدا ہونا ہے, پھر امتحان کیسے بنا؟ معلوم ہوتا ہے حضرت اسحاق ذبیح اللہ نہیں ہے, ذبیح اللہ کون ہے حضرت؟ نمبر 3 لکھو, فبشرناہ بغلام حلیم, غلام حلیم کے الفاظ اسماعیل علیہ السلام کے لیے ہیں. آپ کھولو جی 26 مپارا, آخری صفحہ 26 مپارا, فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. مل گیا حوالہ کہ نہیں ملا؟ 26 مپارا آخری صفحہ, فرشتے کہنے لگے ڈرو نہیں, خوشخبری دی فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک لڑکے کی, علیم علم والا. حضرت اسحاق کا ذکر ہو تو لفظ آتا ہے علیم, اور حضرت اسماعیل کا ذکر ہو تو لفظ آتا ہے بے غلام حلیم, حوصلے والا, امتحانوں کے اندر ڈٹ جانے والا. یہ حلیم کا لفظ بھی بتا رہا ہے کہ امتحان کس پر آیا, حضرت اسماعیل پر آیا. اور لکھو, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک خانہ کعبہ میں اس دمبے کے سینگ محفوظ رہے, اور تعمیر کعبہ میں حضرت اسماعیل شریک تھے نہ کہ حضرت اسحاق. ایک اور بات لکھو, حدیث پاک لکھ لو. 5 بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین, اب عبارت یوں بنی, انا ابن الذبیحین, کیا مطلب؟ وہ دو آدمی جن کا اللہ کے نام پر ذبح ہونے کا پروگرام بنایا گیا, میں ان کا بیٹا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابا جان تھے جناب عبداللہ, ان کو بھی اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا پروگرام بنایا گیا. اب لمبا واقعہ ہے, کیا سناؤں؟ آپ کے دادا جان عبد المطلب نے منت مانی تھی, اللہ نے مجھے 10 لڑکے دے دیے تو ایک لڑکا میں اللہ کے نام پر ذبح کروں گا. قرآن پاک میں آئے گا, سورۃ الانعام میں پڑھو گے کہ اہل مکہ اپنے لڑکوں کو اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے, وہ بات کریں گے وہاں پر انشاءاللہ. انہوں نے قرآن دازی کی تو آپ کے والد کا نام نکلا. اب کیا کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھیاں تھیں انہوں نے کہا باقی خاندان والوں کے یوں نہ کرو, ایک کہنا عورت تھی اسی سے مشورہ لیا گیا, اس نے کہا 10 اونٹ بڑھاؤ, پہلے 10 اونٹ, جب 10 اونٹ ایک طرف قرآن دازی میں, دوسرے جناب عبداللہ کا نام, پھر عبداللہ کا نام نکلا, میں تو بھائی اس کو ذبح کروں گا, پھر اس نے مشورہ دیا 10 اونٹ بڑھاؤ, 20 اونٹ جناب عبداللہ کا نام, پھر ان کا نام نکلا, 10 اونٹ بڑھاؤ. اونٹ بڑھاتے بڑھاتے 100 تک پہنچ گئے, جب 100 اونٹ ایک طرف جناب عبداللہ کا نام دوسری طرف, اب جب قرآن دازی کی تو 100 اونٹوں والا رکا نکل آیا, تو 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا, جناب عبداللہ محفوظ رہے. اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دو بندے جن کا اللہ کے نام پر ذبح ہونے کا پروگرام بنایا گیا تھا, میں ان کا بیٹا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام و السلام کی اولاد میں سے تھے، حضرت اسحاق والی لڑی میں سے نہیں تھے۔ یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل تھے، کیونکہ آپ انہی کی لڑی میں سے آئے ہیں۔ اور جناب عبداللہ کا بات تو میں نے واقعہ آپ کو سنا دیا۔ یہ پانچ دلائل تھے جن سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق نہیں تھے، حضرت اسماعیل تھے۔ چلو جی، پھر کل رات انشاءاللہ مکمل کریں گے، آپ کی جمعرات کا ہم لحاظ کر رہے ہیں، لیکن کوئی ساتھی غیر حاضر نہ ہو میں رات کو ابھی چیک کروں گا۔